จะเกิดอะไรพรุ่งนี้ฉันเองไม่รู้สักอย่างชีวิตมันมีตัวแปรหลากหลายเหลือเกินจะออกไปเจอสิ่งใดไม่ไรส่งผลยังไงไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเช้าวันใหม่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่กับเธอข้างเธอได้นานเท่าไรและไม่รู้ว่าฟ้ากำหนดทางเดินฉันไรยิ่งฉันไม่รู้วันนี้ฉันยิ่งต้องทำให้ดีที่สุดด้วยหัวใจฉันจะรักให้มากที่สุดสุดแรงกำลังกายใจยิ่งไม่รู้ว่าชีวิตมันจะสั้นจะยาวเท่าไรก็ยิ่งทำให้ฉันเข้าใจว่าจะทำวันนี้เช่นไรจะขอทำทุกอย่างเพื่อเธอตัวไปเจอเรื่องราวดีร้ายยังไงไม่รู้อะไรรออยู่เลยแค่เราปล่อยมือกันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่กับเธอข้างเธอได้นานเท่าไรและไม่รู้ว่าฟ้ากำหนดทางเดินฉันไรยิ่งฉันให้ดีที่สุดด้วยหัวใจฉันจะรักให้มากที่สุดสุดแรงกำลังกายใจยังไม่รู้ว่าชีวิตมันจะสั้นจะยาวเท่าไรก็ยังทำให้ฉันเข้าใจว่าจะทำวันนี้เช่นไรจะขอทำทุกอย่างคือเธอขอใช้ทุกวินาทีตรงนี้ฉันขอใช้ลมหายใจเพื่อเธอแต่ละวันที่เราอยู่ด้วยกันจะทำมันให้เหมือนวันสุดท้ายกับเธอข้างเธอได้นานเท่าไรและไม่รู้ว่าฟ้ากำหนดทางเดินเช่นไรโอ้โหยิ่งฉันไม่รู้วันนี้ฉันยิ่งต้องทำให้ดีที่สุดด้วยหัวใจฉันจะรักให้มากที่สุดสุดแรงกำลังกายใจยิ่งไม่รู้ว่าชีวิตมันจะสั้นจะยาวเท่าไรก็ยิ่งทำให้ฉันเข้าใจว่าจะทำวันนี้เช่นไรจะขอทำทุกอย่างเพื่อเธอจะยาวเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ฉันเข้าใจว่าจะทำวันนี้เช่นไรจะขอทำทุกอย่างเพื่อเธอ